Bueno, eta hemen harrapatu deu pasillo artian presaka Leire campuseko gazte independentista bat, eta bueno, ba, bea baita bilida hemen itxialdi honen antolakuntzan eta aurreko itxialdian antolakuntzan, eta igual ba, bea kontauko egu onduen, ba, ze testu ingurutan kokatzen dian campuseko mobilizazioa guztiak eta zergatik ba, antolatu dian ekimen hau guztiak. Bueno, ba, gu on, momentu honetan gozegrega egiten ari gara, gozegrega euroaginduaren kontra da. Ez dakin jakingo duzuen, baina duela hilabete batzuk sarekada bat egin zuten espainiar poliziaek gazte independentisten aurka, eta bai, urrian izan zen sareka hori, ez? Bai, bai. Eta duela bi hiru aste agertu ziren sarekada honetatik ihes egindako gazteak Izpuran itxialdi bat burutzen, eta guk ere honi erantzunez itxialdi bat egin genuen jakin eta urrengo astean guk ere euroaginduaren kontra eta elkartasuna adierazi nahian beraiei. Eta orain iratito bar bakarrik eratzen da aske. Hori, Izpurako itxialdi amaitu eta berehala atxilotu zituzten. Beste guztiak. Hori da. Beste guztiak atxilotu zituzten eta iratito bar bakarrik geratu zen. Orduan berak gozegrega bat hasi zuen euroaginduaren kontra, eta atxilotuta zeuden besteak ere espetxean gozegreban hasi ziren euroaginduaren kontra eta iratiri elkartasuna adierazi nahian. Eta joan den astean beste kampusetan ere gozegreba gurutu ziren, eta aste honetan guri tokatu zaigu, eta hemen gaude 24 orduko gozegreba itxialdi batean, ba, egun gazte inguru, eta Magiseko fakultatean da itxialdia, eta zergatik Magiseko fakultatean eta ez farmazian adibidez? Ba, lehenagoko itxialdia Filon egin duen, izan ere Xalba atxilotuetako bat Filoko ikaslea da, eta oraingoan Magisen egin dugu Aiala beste atxilotuetako bat Magiseko ikaslea delako. Oso ondo, ba, eskerrik asko Leire, eta animo zuen itxialdi honetan, eta ba hori, ba bueno, ba besarkada bero bat baita hemendik bidaltzea, ez? Bai Iratiri, bai Irati, Xalba, Jasin, Daiala eta Danari besarkada bero bat, animo handi handi ez. Hori da, eskerrik asko.